Ez a kép azt mutatja be, hogy itt a Creeperre legózunk. Ez télapókor van. Ezt a Creepert, ezt a plüss Creepert, azt télapóra kaptam.